الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم سورة أنعام آية نمبر 103 104 105 106 107 سورة أنعام وما سفارة آیت نمبر 103 104 105 106 107 یوصل در یوصل سلور یوصل پینزو یوصل شپگ یوصل و عزت مند د دین مخ کی سبق کی تقریبا د مخ کی یورو کو کی الله پاک خپل عظیم قدرتونه بیان کړل چې زه د ډیرو لویو قدرتونو مالک یم تاسو د ځان نه ګیر چاپیره وګورئ زما دا مخلوقات وګورئ ځمکه آسمانونه اونې بوټي دریابونه غرونه دا ځناور انسانان پیریان د وحوش طیور په دې کې که تاسو غور او فکر وکړو تاسو ته به زما د وحدانیت زما د علم زما د قدرت اندازه ولګي د نن سبق کې الله پاک یو خپل بل قدرت بیانوي الله پاک فرمایي دلته چې زما داسې شان دی که د دنیا دا ټول انسانان جنات فرشتې وغیره وغیره ټول راجمع شي او ما لیدل غواړي نو ما نشي لیدلی او دا مضمون پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې بیان کړی دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمای وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمای ته د ټول جهان ټول انسانان جنات فرشتې چې د کومې نه پیدا شوي او کمی پوری و پیدا کیگی یعنی تر قیامت پوری چه دا طول را جمش یو یو صف کی ادریگی نو دا طول دا الله پاک ذات نشی لیدی یعنی دا سترگ دا دیکی که خدای پاک دا خاصیت خود دی چه دا ولوکی نا ولوکی سیز لیدیش یو دا غط نا غط سیز لیدیش دا غط غط کری دی دا نور و سپومه دا ستوری دا ډیر لري مسافت باندې دی لیکن دا نظر دومره تیز دی چې دا غلی دی او په دې ځمکه باندې چې ډیر وړو کې سیز وي هغه هم دی ویني ویني او د هغې احاطه کولی شي لیکن الله پاک فرمایي چې زما داسې ذات دی چې دغه تیز سترګې ما نشي لیدلی اوس الله پاک دا قدرت د دې دپاره بیانوي چې دا تاسو څومره معبودان نیولي دي زما نه علاوه اغوی که دا صفت شتا دا خاصیت پک شتا چه تاسو آغا نشیلی دی بلکه تاسو نظر اغوی مکمل احاطه کی وینی یو الله دی چه دا آغا ذات و صفات آغا غیر محدود دی او دا انسان دا حواس او دا عقل و خیال دا محدود دی نیو غیر محدود سیز دا محدود سیز یو محدود سیز دا غیر محدود سیز احاطه نشی کولی د دې وجه نه ډېر لوی لوی علما عقلا فلاسفر صوفیا دا ټول په دې خبره باندې متفق دي چې د الله پاک ذات او دغه صفات او دغه حقیقت هغه ته څوک نشي رسیدلی، نه د چا علم رسی او نه د چا نظر هغې ته رسي. عزتمندو، د الله ذات دومره لوی دی. یو شاعر فرمایي، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. زړه کې خو راځي خو په سمجھ کې نه راځي چې څنګه دی. ستا شکل، ستا صورت، ستا حقیقت هغه څه شی دی؟ زړه کې خو راځي چې الله یې، خو نور سمجھ کې نه راځي چې کوم شان سره دی. او دغه ستا اصل پہچان دی. غرض دا دی چې ته مونږ وپېژندې چې ته حقیقي ذات یې، ستا صفات حقیقي دي، ستا شان چې دی نو هغه یکتا دی، او دا نور څونه معبودان چې دي دا باطل دي، د دې هیڅ حقیقت نشته. د دې وجې نه الله پاک دې ځای کې فرمایي، لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار. لا تدرکه الابصار، ادراک نشي کولې د دغې خدای پاک سترګې، لیدې یې نشي. وهو يدرك الابصار، او دا خدای پاک ادراک کوي د دغه سترګو. الله مونږ ویني، زمون د هر سیز احاطه الله کول شي، او مونږ د الله صرف لیدل هم نشو کول. وهو اللطیف الخبیر، او دا خدای پاک لطیف باریک بین دی، خبیر او خبردار ذات. عزتمندو، دلته یو مثاله ده چې د دنیا دا سترګې الله لیدی شي او که نشي لیدی. جمهور علما، علما اهل سنت والجماعت، دا عقیده ده چې په عالم دنیا کې د الله پاک ذات مشاهده او زیارت دا ناممکن دی، څوک یې نشي کولی. معتزله او خوارج وایي چې نه څوک په دنیا کې کولی شي او نه څوک په آخرت کې کولی شي. خو زمونږ دا عقیده ده چې په دنیا کې خو یې نشو کولی د الله زیارت، خو په آخرت کې به کیږي. او هغوی بالکل د دنیا نه منکاري دي او د آخرت نه منکاري دي. علما اهل سنت والجماعت سره دلایل دي. دلیل په دې خبره باندې دی چې د دې دنیا سترګې نشي لیدی، په دې دنیا کې څوک نشي لیدی، خو آخرت هلته لیدی شي. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي، وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. بعضی مخونه به داسې وي، بعضی خلک به داسې وي چې هغه به الله طرف ته ګوري، ویني دی. مسلمانان، نیکان، صالحان خلک ته ویني، او د کافرو نه الله به ځان محجوب کی، پټ کړي. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. کافر به د الله د زیارت نه محروم وي. دا موږ سره دلایل دي چې دا آخرت په سترګو به لیدی شو، خو د دې دنیا په سترګو باندې لیدل نشو. پیغمبر علیه الصلوة والسلام د معراج په شپه د الله دیدار نه مشرف شوی دی، خو عزتمندو، هغه د دې دنیا سترګې نه وي. دا دنیا د اسمان او د دې ځمکې ترمنځ دی، ته دنیا وایي. پیغمبر علیه الصلوة والسلام د آخرت په سترګو لیدی دی، د اسمانونو نه بر آخرت دی. الله لیدی دی د آخرت په سترګو لیدی دی، د دې دنیا په سترګو نه دی لیدی. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې الله په د قیامت په ورځ مونږ وینو، آخرت کې به لیدلی شي. بل دا د موسی علیه الصلوة والسلام کوه طور باندې الله ته ووی، رب ارینی، یا الله ما ته ځان وښایه چې زه تا ووینم، زه ستا زیارت وکم. اوس چې موسی علیه السلام یو پیغمبر دی، که چېرته دا خبره ناممکنه وه او محاله وه، نو پیغمبر به بیا سوال نه کوه. دا د هغه د شان نه ډېره بعیده به وه، ځکه پیغمبر کې سوال کوي نه د محال سیس کوي. خو الله ورته وفرمایل چې لن ترانی، ای موسی علیه السلام، ته ما نشي لیدی، د دې دنیا په سترګو مې نشي لیدی، د آخرت په سترګو مې بیا ووینی. مروان یو بادشاه دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو، هل را محمد ربه؟ پیغمبر علیه الصلوة والسلام خپل رب لیدی دی؟ نه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل، نعم، او لیدی دی. او دغه قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنهم دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ناغم دغه مذهب دی. چا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړ، ای پیغمبر علیه الصلوة والسلام، الله پاک لیدی؟ نه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته جواب ورکړ، وی او لیدیو او لیدیو او لیدیو او لیدیو لگیاو لگیاو لگو چه سه بنده شو حتی انقطع نفسه لیدیده لیدیده لیدیده لیدیده لیدیده لیدیده دونه تاکید سر حسن بصری رحمت الله علیه بابد الله پا ذات بنده قسم کرد نیزمادی دا اغا ذات بنده قسمی که دا اغا نبغیر بل رب نیشته چه پیغمبر علیه صلات و سلام نا الله دیدار کرده عزتمند دا صحابه کرام دا قرآن نا دا حدیث نا دا خبر ثابت کرده چه دا دی دنیا استرگی دا الله دیدار نشی کوله خدا آخرت پسترگو با منگا الله وینو او حدیث که راضی پیغمبر علیه صلات و سلام فرمایی وی چه جنتیان جنت تلاش پخپل شان لایقه سربتی الله پاک پختنو کی ای جنتیانو سکمیشتا زما دا نعمتونو پا جنت که دیتا سکمیشتا اوی بو یا رب العالمین حس کمینشتا او آیا که سکمی وی چه دیتا پورا کب خو جنتیان با عرضو کی یا رب العالمین تا مونتا دا دوزخ ننجات راک جنت تیراک دا دین آئی لاؤا مونتا نور سپکا دی مونتا حس ندی پکا بیا با اللہ پاک حجات دا مزن او بازی دا خپل بندگانو جنتیانو او خپل پا منز که تکم حجاب دیغا بختم طول جنتیان با دا اللہ زیارتو کی دیدار بو نو جنتیان باوی چی دا طول نعمتو ننوی یا اللہ چی بستای دیدارم کول نو طول نعمتو ننوی و بہتر نعمت اگر دا اللہ دیدار بخاری شریفی و حدیث تی پیغمبر علیہ السلام یو شپن آس دا سور لسن اس پو میرا خطلیو صحابه کرام و سر چاپیر ناس پیغمبر علیہ السلام سپو میتا و قتل دا سور لسن اس پو میرا او بیو فرمایل پا آخرت که با اللہ پاک تاسو داسی بینه لکه مون چه دا سپو میرا اس بین اس پو میتا و گوره سنگ تاسو تا طول تخکاری دقا سیو مونگا اللہ وینو او حدیثو که دام را گلی دی بازی خاص مراتب دی چه اللہ با جنتیانو لورکلی وی اغا مراتب والا اغا خاص بندگان سار و ماخام بدا اللہ زیارت اغوی تا نصیب کی اللہ دی زمان دا طول و نصیب کی عزت مندو خلاصه دا خبر دار چه دی دنیا استرگی دا اللہ دا دیدار نشی کول او پا آخرت کی دا آخرت استرگی اغا بدا اللہ دیدار کی دا دا علماء اهل سنت والجماعت عقیده دا لا تدرکه الابصار لیدی نشی دی خود پاک لرسترگی و هو يدرك الابصار او دا خدای پاک ویلی سترگی و هو اللطیف الخبیر او دا خدای پاک باریک بین ذات دی او خبردار ذات دی دین رستو آیات که اللہ پاک فرمای چه دا اللہ دا قدرتون و نشانی دا اللہ دا غلوی ذات که دا تاسو اولی دا اون پی جند خود تاسو تی فیده دا اغی تابداری مختیار کرن و دا اغی فیده با تاسو تاوی او کزانم تیلون کن که او دا سترگی تاسو پتی کلی دا اللہ دا قدرتونو دا نشانات دا تاسو او نکتل دا دینم عبرتو آن نغشت اللہ فرمائی نقصانی تاسو تا دی عذاب دی پتاسو باندی قد جاکم پتائی سر راغل دی تاسو تا بصائر من ربکم نشانی دا قدرت دا رفس تاسو بصائر دا دا بصار جمع حضرت مندو یو دا دی جسم سترگی دی چه دا زمان دا سترگی دی تا بسار وی بینایی او یو دا روح سترگی دی دا نفس او دا روح سترگی دی اغی تا بصیرت وی دی تا بسارت وی دا بدن دی سترگو تا او دا زلو دا روح سترگی اغی تا بصیرت وی اللہ پاک فرمایی زمان دا قدرت نشانه تاسو سر تاسو لراغلی دی فمن ابصر چاچی اولی دی دیل پا دی سترگو یا اولی دی او یا دا غزل سترگو یا قبولی کلی فلی نفسی هی تخپل زان دا پاری وی تاسو تا بی فیده وی و من عمیا و چاچی تی سترگو پتی کلی فعلیها داغی نقصان و عذاب اغا و پاغ باندی و ما انا علیکم بی حفیظ او نیمز پا تاسو بانده نگهبان و حفاظت کون کی اللہ پاک فرمایی و کذالک هم دقرنگی نصرف الآیات ارو رالو منگا با آیاتونا لولی یقولو دا دیده پارا چه ہوئی دوی درستا چه دا خود دلست دی درس کری دی ویلی دی اللہ پاک دیده کی دا اتمام حجت دا پارا اللہ ویز خود دا قدرت دا نشانی میری کلا یو کلا دا غرونو کلا دریابونو کلا ونو بوتو دا ستا بدن کی زما دا قدرت نشانی دا ز مختلف طریقو سر اللہ وی بیانو دا دی مقصد میں سری دا دی مقصد دا جتا سو عبرت واخلی اللہ وی ما او پی جانے قرآن ڈکتے دا دی دلائلون دا نقلی دلائلون عقلی دلائلون دینا ڈکتے پکار دا جتا سو دا غینا عبرت واخلی خود دوی بسوی دوی بوی وی دا قرآن وجید خود لست دی دا خود تا پیغ کردی دی و لگیای دز دا کردی دی دا خود اللہ دا طرف ندتا ندی ورکلی شوی اللہ پاک فرمایی زده آیاتون علوم رالوم دا دی مقصد دا پارا چی دی دا خبر او کی ولی یقولو چی دی اوی درستا چی دا خود تا لست دی دا خود تاز دا کردی دی ولی نبینه لقوم یعلمون دا دی دا پارا چی واضح کمونگا دا پارا دا آقی قوم یعلمون چی اگی پوی چی خبر اخکارش دا دی دا گمراهی اخکارش اتمام حجت پا دوی باندی اوشی ای پیغمبر تا تیارازو بس تا دا وحی تابداری کوا تا تا چی اللہ سا حکم کئی تا آغا مانا باقی تا ما پا دی سو کدار نگرزولی زما بندگان دی زب پیش و دی پیش اتبع ای پیغمبر تا تابداریو کا ما اوحی ایلی کا آغا چی حکم کولی شی تا تا وحی کولی شی تا تا من رب کده طرف در افستان لا اله نشت دی لائق دا عبادت الا هو مگر دقا یو خدای پاک دی دا اللہ وحی دا دا اللہ حکم دا دی چی دا عبادت لائق اغا صرف او صرف یو دا اللہ ذات دی واعرز عن المشرکین او اعراضو کدا مشرکانا پریر بس دعوت ور کدا لا اله الا اللہ باقی شرک کئی کئی ولو شاء اللہ کخو غشوی دا خدای پاک ما اشرکو دی با شرک نوی کری خو چون کی دوی له الله استعداد ورکړ او طاقت ورکړ او هغه استعداد دی ضایع کړی دی بس الله پاک فرمای او زما خو خبره ته سکون دی سر و ما جعلناک علیهم حفیظا او نه دی ګرځول مونږ تعالی را په دی باندې نگهبان او حفاظت کوون کی چې خو مخابت دوی ځان سره جنت ته بوزي نه نه و ما انت علیهم بوکیل او نه ته په دی باندې کارساز داروغا زیمدار تنی اللہ وی دا زمان بندگان دی زپیشا او دی پیش دوباره دا سبق ہو رہا لا تدرکوه الابصار نشلی دے دے خود پاک لرسترگی و هو یدرکو الابصار او دا خود پاک بین استرگو لرا و هو اللطیف الخبیر او دا خود پاک بارک بین ذات تے و خبردار ذات تے قد جاءکم پتائی سر راغل تا ستا بصائر من ربکم نشانات دا قدرت دا رب ستاسو فمن ابصر پس کیا چی اولی دا فل نفسی ہی پس دا خپل زان دا پارے اولی دل دا دا قدرت نشانات ومن عمیو چا چی تزان لن کفا علیہ دا غی نقصان و دا غی و بال با پاغ باندیوی وما انا علیکم بحفیظ او نیمز پتاسو باندے نگہ بانو حفاظت کون کے وَكَذَلِكَ أُنذِرُ رَنگین صَرِفُ الْآيَاتِ أَلَوْرَالُ مُنْغَايَاتُنُ لَرَا وَلْيَقُولُوا دَذِرَ پارچ دا کافر اوئی درستا چدا تعلستری دا کتاب تاس دا کڑے وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ او دا پادے پارچ مونگے بیان کو دا پار دا قوم چا وی پویلری اتبع اے پیغمبر تا تابداری کوا ما یوحا الیکا اغچ وحی کولی شیطا تا من رب کا دا طرف دا ربستانا لا الہ نشت دلائق نا عبادت اللہ ہو مگر دا غی اخد پاک تے و اعرضان المشرکین او یرازو کدا مشرکانونا ولو شا اللہ کخوخشی وید اخد پاک ما اشرکو دی بشرک نوی کڑے وما جعلناک و انی گرزول منگتی پیغمبر علیہم پا دی باندی حفیظا حفاظت کون کے وما انت علیہم بی وکیل او نیت پا دی باندی داروغا او کارساست دی کارون جوڑو لوالانی صدق اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم طهر قلبي من النفاق